Kalendarz 2006, 2007, 2008. Wrzesień, zrobiłem przerwę od bitów z tekstem i wreszcie słyszę krystaliczne brzmienie. Październik, wieprzony retro, remont, pełno pracy i jeszcze większy pieniądz. Pędzę na peron, listopad, jagoda, my ciągle w kłopotach i chłopak to mój były kompan, pomsta do Boga. Grudzień, wspaniały dzień, 15:25, mam syna, ożywam. Styczeń, postanawiam zrobić płytę, mobilizuję się już rok, więc czas nagrywek. Luty, mam pociąg do Fuchy, trudno go nie mieć, przecież jestem kurierem, kolejny przelew. Marzec, tych co jest 20 w pasce, zarły mi całą wypłatę, już nie zapalę. Kwiecień, będę konkretnie z projektem na maj, chcę puścić to w kraj, odliczaj. Cały rok to 12 miesięcy, 365 dni nie więcej. Prawie 9 tysięcy godzin, policz czy wchodzisz w te poligony. Opętam nawet kalendarz jak będzie trzeba, okręcam wskazówkę w tekstach to Cassiopeia. Nie jednemu bez zegarków samotną, więc nie mów, że nie masz czasu, by coś osiągnąć. Czerwiec, mój plan wziął w łeb, więc wiesz, robię korektę i dalej piszę ten tekst, zmieniając treść. Następnie w lipcu mój syn ma chrzest, synku, by Chrystus dał ci klucz do ludzkich serc. Sierpień, w Bostonie byłem robotem, to co zrobił Wojtek było chore, co było potem? Wrzesień, trafiłem na Wembley, trochę natrętnie, ale znów mam brata, kocham cię i to bezczelnie. Październik, już nic nie zmienisz na tej uczelni, zawaliłem semestr, bo nie chciałem jej docenić. Listopad, rozpas, bo trwa wojna domowa, znów palę papierosa, ale rzucę to chłopak. Grudzień, zamieszkałem na Zagórskiej, 4 miesiące później wrócę do domu ze smutkiem. Styczeń, postanawiam nagrać płytę, czekaj na nią w kwietniu, będzie w płytę. Cały rok to 12 miesięcy, 365 dni nie więcej. Prawie 9 tysięcy godzin, policz czy wchodzisz w te poligony. Opętam nawet kalendarz jak będzie trzeba, okręcam wskazówkę w tekstach to Cassiopeia. Nie jednemu bez zegarków samotną, więc nie mów, że nie masz czasu, by coś osiągnąć. Aha, wiesz, nie sądziłem, że ten kawałek będzie towarzyszył mi przez cały okres realizacji tego projektu. Stał się swoistym kalendarzem płyty, jej notatnikiem, w którym zapisałem najważniejsze i kluczowe momenty w moim życiu. Czasem były to przełomy, czasem okropne porażki i klęski, ale wiem jedno, człowieku, kocham żyć, hip-hop.